أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم. سورة بني إسرائيل بنزل لسما ستارة 77 نمبر آيات. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. مخکی آیاتونو کې دا مخالفینو د طرف نه پیغمبر علیه السلام ته قسم قسم تکلیفونه رسېدل بیان شو. دې آیات مبارک کې پیغمبر علیه السلام ته د اقامت الصلاة حکم ورکڑے شو. ردے کے اشارت دے طرف طرف دے دشمنان و مکر و فریب اور تکلیف نہ بچ کے دلو بہترین طریقہ بہترین علاج اگر اقامت الصلاۃ تے چرا چان نخل آسے گی تو پمانزبت اخلاص شی. سورة حجر پا آیات کے دیر واضح الفاظ زیادہ سے راغلی کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. دا کافر سے سوئی نو من تفتر چستا پر تنجیلی نفصبح بحمد ربکا وکم من الساجدین. دا خپل رب حمد سناوایا او سجدہ کون کو نشا منگزارو کشا پمانزے کے مشغول شا اور پمانزے کے ذکر او حمد و ثنا شتا نہ بچ کے دل علاج پمانزے والے بچے. دام بائی دا نہ رچے دشمن نہ تکلیف نہ بچ کے دل دا دا اللہ پا امداد موقوف دی اور دا اللہ امداد پمانزے واستعینوا بالصبر والصلاة. نہ دے آیات کے پنز وقت منزنا اللہ ذکر کریے. اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق الليل پر ایک سلور منزل راغل دلوک تیرے ندا میلان تویری شی نماز پخین نلگ گند مخ کس نماز پخین تین داخلے گی ندق وقت دانور یا طرف تا کوک شو دے بل وقت سور راشی دے میلان دے تا زوال ہوئی نہ تو سوال کا وقت نہ ملک شوروں کا نہ تو وقت کم ملز ماس فقیم نور پسے ما جگر نور پسے ما خام نو آخری کے ماس فتن نے الا غسق الليل دشپے توڑے دو پورے دشپے تیاری شی نہ ماس فتن ملزوں کا نہ تو لو کے شمس نہ غسق الليل پورے سلور منز نہ راگنے ابتدائی دا زوال نو شلا نماز پخین منز بکل اکے تو سنگ زوال اوشو نماز پخین منزو کا نماز پخین پمانزے کے تلوار کون دا مستحب اور ہم اسپتال ملک چل رہی علاقہ کا کلے کی شپتو رشی گور مقام چنور روشی مقام ملک کے بدل وقت لے کے سرخی ہوئی نہ آسمان پلمن کے سرخی ہوئی نہ کا سرخی کے ختم شی تو وہ پسی سفیدی ہوئی اور دا لغت پر اعتبار مانے دا سرخی تے دا نو دیتم شفق وئی اور پسی تے کم سفیدی دا ناغے پر شفق وئی سرخی اور سفیدی دوار ہوتا پا لغت کے شفق وئی نیو شفق احمر وئی سر شفق اور بل شفق ابیض وئی سفید شفق دوار شفق وئی لیکن شفق غائب شی دوار شفاق غائب شی ام سرخی ام سفیدی نو پسی سیاہی شروع شی سوروالے نو دقا نماز بطن ابتدائی پیر شروع شو جی سرخی او سفیدی دوار ختم شلا او سیاہی شروع شی سوروالی شروع شی نماز بطن شو نو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وی شفق ابیض کی غائب سے نماز ختم شروع شو اور دانور امامان وی شفق احمر کی غائب شو نماز ختم شو نو سلور منزل دیکھ راغ لگ و قرآن الفجر پدے کی تنزم منزل سہر راغ قرآن الفجر دا سحر دے مل سے قرآن ہوئے دا سحر قرآن اور دا قرآن دا مانز یوجہ لے نزیت قرآن الفجر ذکر لے لے کہ دا نور منزن پا نسبت پا دے کہ قرآن دے لیل شی دا سحر مانز کی دا نور پا نسبت ماننے دا قرآن تلاوت زیاد میں اور سحر من کا نا مشہور دیتا حاضری کی گئی مشہور دیتا حاضری کی گئی دا لفظ دا شہادت نہ مشتق دے فمانا دا حاضر دو احادیث مبارک کو کرانے لگی کہ دا سحر پمانز کے جو ڈلے دا فرشتوں میں لائی گی کہ دا شپیر چاہ دے اسی وا دا سحر مانزے کے ہوئی رخصت شی اور ضرور سے لکنو فرشتو ڈیوٹی دا ہوئی دا سحر مانزے کے حاضری شی نو دا دوالا دلی دا فرشتو پختل رجسٹر کے دا سحر دا مانزے بزلا اندراج کے یودا لوئی اللہ چھ من رخصتی دو نو دے بندل سحری ملز کو دا بلا دلوئی من چراغ لو نہ دا سحر منس کو نہ یو دا سحر منس پتلا رجسٹر کے فرشتو اولی کو کانا مشہودا دا سحر منس تا دو دلی دا فرشتو حاضری کئی او دارا دا مازی در مانزے کے ہم دو دلی دا فرشتو ملاوے گی کہ دا لدی چاہ کم فرشتو لیو کیوں کرا مازیگر ابھی رخصتی گی رجسٹر کیوں لکھے یا اللہ کے من رات لو نہ بندر مازیگر مان سکے نشپی سے رقم فرشتو دیتی ہوئی مازیگر مان سکے ابھی حاضر اسی یا اللہ کے من رات لو مازیگر کا مان دو ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک اور دشکے پس حسکی فتحجد بھی بے خواب سے پا قرآن باندے تحجد حجود نمشتق دے اور دا حجود لفظ تحجد لفظ دو متضاد معنی لری یو معنی ادکی دل اور دو معنی دا خوب بیداری دل ومن الليل فتهجد به دشتی پسخسکی پر قرآن سر بیدار شا بهی پر قرآن سر قرآن سر بیدار ایدل ندیر مطلب داری که دشتی منزو کا دشتی دی منزو کا تحجد وی عموما ندیر مطلب خلق دا اخلی في اللي وقت ودشا نبيا تيدار شمون زكا دي تتحجد وي وتفسير مظهري لكي كي دا آيات مطلب دوم رضي كي دا شفي پسحي سكي مانزل پارا خوب فريق دا مانزل پارا خوب فريق دا اس كتو ودشوه هم او كني ودشوه هم مانزل پارا خوب فريق دا نو کده اوده که دو نه پس بیدار شه هم منزو که یا ده اوده که دو نه مخ که منزو که زنده ده خوب بوده تو منزو که نو ده تحجد ده حسن بصری رحمت الله علیه فرمائی هو ما کان بعد العشاء ویده تحجد منزو ده اطلاق کیگی دما ختم نرست مان زبان دی ویحمل على ما بعد النوم البطل تعامل دا ودنا دا خوب نرست من زبان دی حمل فيه نفس دا تهجد چه خوب اوکی بیا بیدار شی تعامل دا خلقو فدی روان دی کلی دا مطلب نیره چه دا خوب نفس من تهجد دی ما خوب نمخ تهجد نیره نو بعد النوم پسی شرط نوی الفاظ قرآن که هم شرط موجود نیشتا خو عموما دا پیغمبر علیہ السلام و دا صحابه کرام و دا عملو چی اول بے خوب اکو دشتی اخیر ایسا چی با بیدار شو منز بے کون نفل منز بے کون تحجد بے کون اوز دا تحجد دا من فرض بی او که نفل لے نافلة لك نو لفظ دا نفل یا نافلہ دا سیاتی پا مانا بان راضی نو دا فرض ماندن علاوہ چکم منزو نبی دا زکاة علاوہ چکم خیراتو نبی نو دیتا نفل وی شرعن دا واجب و ضروری نبی کدے اوکا قواب کدے اونک عذاب نشت گنانگار میں نو پدے آیات کے تحجد منزل فار لفظ راہ ما قلت لک دین ادا سے معلومی گی چلا تحجد منز خصوصیت سرا دا پیغمبر علیہ السلام دا پارا نفل لی حال داری چلا تحجد منز نفل کے دل پیغمبر علیہ السلام او امت کو دا پارا یو شانتی لی نفل لی پیغمبر علیہ السلام نم نفل امت کا پارا نفل نافلة لك دا خصوصیت پا چلا سر آگے تو دا جواب ہی دارے کہ دا نفل پمانا دا زیادی دی و دا کم چی اصطلاحی نفل لے دا فرض و واجب نغیر اگر نفل تے مراد نلے و دا صفت دا فریضت نافلة دا نافلة صفت دا فریضت یعنی پا پیغمبر علیہ السلام مانے تحجد دا من یو زیادی فرض دے پا تحجد من پا پیغمبر علیہ السلام فرض دے خود پا جو وقتا مانزن زیادی فرض نو نفل پا کلا مانو لگے دا فرض زائدہ تو صحیح تحقیق قدی معاملہ کی داری سیدہ فرض میری پا پیغمبر علیہ السلام ہم ابتداء اسلام کے صورت مزمل سے نازل شوئے لے فینزا وقت من فرض نو پیغمبر علیہ السلام تا تحجد من فرض ہو اور بیا شب معراج کے فینزا منزل فرض شو نو دا فرض تحجد فرضیت دا عام امت نا بل اتفاق خطر شو. اس صدی کے اختلاف دے کہ نہ پیغمبر علیہ السلام نہ پارے فرضیت ختم شو تو فرض پات شو. دا پیغمبر علیہ السلام نہ پارا خصوصی فرض ہے. تو دے نافلہ تلک دا دے ندا سے معلومی گی کہ دا تحجد دا پیغمبر علیہ السلام نہ پارا زیادی فرض ہے. وی دا مانا صحیح ندا زکا کہ فرض تو دا فرض نہ تعبیر پا نفل بانے والے کی سو وجہ نیش کرے کہ ویسے مجاز دے دا سنگ مجاز کی حقیقت یہ نیش کرے. اور احادیث نا صرف تین وقت منظر فرض معلومی گی. اول حدیث مبارک کی راگل گی شب معراج کے اول پنزوس منظر فرض شو یا پک تخفیف کے دو کے دو کے دو تین منظر نہ پاتے شو. نو عدد کے اگر کے کم شو اور پسواب کے کم ملی پا لا یبدل القول لدیا اللہ اذا ما قول بدلی گی نہ تین فرض دی نہ پنزوس و ثوابت درکو. نو دے روایات نا دا عام امت اور پیغمبر علیہ السلام دا پارا تین منظر نا فرض اور دا دین علاوہ بل فرض نہ مالی نتیادا لفظ دا نافلہ ندے مطلب سرے ندے مطلب دارے کہ امتی کا نفل کئی امتی کا نفل کئی نو دن بچہ تفرس قضا شوی نو دابا پا آگے کے اولگی گی دا امتی دا پارا نفل سر پارا دی کرے امتی نے کہ فرض ادا کی اور دے نفل کی تو دا نفل بنا فرض کمی پورے کی یا دا امتی گناہ گار ہوئے نہ کہ دے نفل منز کی نہ پدے بو تو گناہ معافی. اور پیغمبر علیہ السلام نے نہ گناہ شویرا اور نہ کہ فرض کے کوتاہی شویرا نہ اس دا نہ دا دا تہجد منز پیغمبر علیہ السلام نے پارا بالکل زیادتی شو نہ پتی تو گناہ تو معاف کے دو سوال پیدا کی گی اور نہ فرض نہ کمی اور پورا کول سوال پیدا کی گی نہ کچھ نہ پیغمبر علیہ السلام فرض کی کمی نہ کرا گئے گنہ کرے نہ دا اس دا پیغمبر علیہ السلام دا پارا زیادتی دا تقرب و نزدیکت ذریعہ شنا نہ دا تہجد من فرض نہ دا سنت تے سنت مقدر پارا عام قیدہ دا فقہا دارا کے کم کاربان پیغمبر علیہ السلام عملا ہمیشہ والی کری اور بغیر مجبورے نی پری خی اغیت سنت مؤکد ول او کچھتا یو دلیل شرعی بانے ثابت شی کہ دا کار دا پیغمبر علیہ السلام دا پارا خاص کری شوئے لے امت دا پارا نلے اجدا خبر اللہ نو سنت مؤکدہ تہجد شو صرف نفل نہ سنت مؤکدہ شو پیغمبر علیہ السلام پدے باندھے ہمیشہ والے کریے عام امت دفارہم سنت مؤکدہ اور سنت مؤکدہ کے دو باندھے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث مبارک دلیل دے پیغمبر علیہ السلام ویدہ اگر صلیف مبارک کہ مخی دا تحجد منز بکو اور اسے پرے خود دا اگر بارک فرمائی ویدہ دا پغوت کی شیطان نتیا دکھلی دی کہ مخی دا تحجد منز کو اور اسے پرے خود ویغوت کی شیطان نتیا دکھلی اس دا سے وعید صرف نفل پرے خود باننا بلکہ سنت مؤکد سے پرے خود پاکے وعید راجی بعض حضرات ہوئی کہ تحجد صرف نفل لی ہاں پیغمبر علیہ السلام پہ ہمیشہ والے کے ادادہ بھی خصوصیت نے وہ ادا وعید سے راگ لے تحجد نکول والا باندھے رسن راگ لے رہا وہ حقیقت دارے سے ذات مطلق پر خودو دا تحجد باندھا وعید نہ لے بلکہ مخ کے لئے عادت جوڑ کر دی اور عادت جوڑے دو نہ روس تو بلا وجہ سے تعجب پر بدل وعید پدا سے کرے کیا کشور کڑی نہیں پا گو وعید نرے کم سڑی سے عادت جوڑ سو نو دے دے دیا نبری کچانے نہیں شور ہو کرے نہ پاگدا وعید نش تو خود اور میرے ثواب دے نہ تحجد من ثواب دے رہے تحجد من سو رکا کرے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی پیغمبر علیہ السلام رمضان یا غیر رمضان کی دیول سرکات نزیات ملی کرے اس پر دیول سرکات کے در رکات وطر دی او ات رکات پسی دا تحجد منشو پیغمبر علیہ السلام با ات رکات تحجد کن او در رکات و پسی وطر مسلم شریف کی بل روایت دا عائشی بی بی ندے چھے پیغمبر علیہ السلام شپا کے دیار لکھ رکاتا کری ویترم پاکی شامل نو دو رکاتا پاکی دا سہر سنت شو اتا رکاتا تحجد در رکاتا ویتر دو رکاتا دا سہر سنت نو دیار لکھ شو نو دیر روایاتو نا معلومی گی کہ عام طور دا پیغمبر علیہ السلام عادت اتا رکاتا ہو عائشہ بھی فرمائی سے پدے کہ کمی ہم رہتا کل کل بے سلور رکاتا اکلل کل بے شپد رکاتا اکلل اوہ رکاتا بے ہوئی رشتے کول ندرے پکے ویتر سلور و تحجد شو نہ رکاتا بے کول ندرے پکے ویتر شپد تحجد یعونس بے کول درے ویتر اتا تحجد طریقہ بے سنگئی ابتدا کی با پیغمبر علیہ السلام دو رکاتا مختصر کرت بانے کول او باقی رکاتونا اگر بے بیا اگدے کول او رکو سجدے بے پکے ہم اگدے کولا تحجد طریقہ دارا اول بدو رکاتا مختصرو کی قولن بیزن وفصیب بیا نور رکاتینا چکے سی تم را اللہ توفیق در کریوی نو نورو کی با قرآن جیاد دے کم خلق چی لشتی نیشی پاسے دے نو نماز خوطن فرض منزو شی سنت پوشی نو دا اغین رکھ تو یو سو رکاتا چی سون اللہ توفیق در کر دا تحجب کمیت باندے اوکا سالہ پر تحجد سواب اللہ نے کی کبھی آرستو عدد شوئے شپکے نبی آبا شپکے پاسے کنی اوسا ابتدا پدے ہوکا کہ لما سوطن نمانزن رستو دو رکاتا سلور رکاتا شپک رکاتا اتا رکاتا دا تحجد پنیت باندے ہوکا تو پسی روی کرو کی کم خلق کی لشتے پاسی تحجد لفارا بہتر نہ رہا کہ ماں خطن فرض اور سنت کی زیبا بے چشتا کے پاس ہے رہا نو تحجد سے سو رکھا سکی اوڑا کی وطر بروس تو کئی کم خلق سے رشتے پاسے نیشی وطر بروس تو کئی اور سو کے رشتے نہ پاسی پدان اعتماد نی تو ماں خطن فرض نو سر وطر بیشی اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر قائم كما انزل را اقم الصلاة قائم كما انزل را لدلوك الشمس دنور دسائل كيدو نواخل الى غسق الليل ترشتو توري دو پوري ستیار تیارا كيدو پوري ما سفخين ما جگر ما خام ما سوتن وقرآن الفجر قائم کم بلسو دا قرآن دا سبا قرآن دا سل دا سبا یعنی دا سبا منہم قائم کا ان قران الفجر كان مشهودا بے شک نسل دا قران تصبا کے دا سبا فماندر کے قران نسل كان مشهودا دیتا حاضر کولیشی دا فرشتو ومن اللیل فتحجد به نافلتا لک او دشتی پسح سکی فتحجد به دے خواہش پر قران نسل اوبانے نافلتا لک دا سار پار زیات عبادت تے عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا امید قريبا ان يبعثك كتاب راپورتك ربك السارب مقاما محمودا فمقام محمودا باني مقام محمودا شفاعة الكبرى مقام لي وإذا قيامت طرف باني دا تمام مخلوقات ندے ازمک نراؤز ہوئیو میدان کی بودری دی پدے میدان کے بعد ہر انسان تا صرف دم رضے ملائی دی کہ دا دو قدم دیتے اللہ جی دی دی جی اتی جے بنی دم رضے جخ جخ بولاری لکا کارتوس سے پجاجر کے ورکلیشی ہوئی جخ جخ تھی اور انتظار بکی تھی حساب کتاب بکل کی نو انتظار کی بدمر تنشی کہ بیا بدا تو زخوت آسان اختاری خدا انتظار بگران اختاری وہی دا حساب کتاب دے ضرور کی خیر دے کہ دو زخ تب بوجھی دو زخ تر بوجھی وہ حساب دے ضرور کی حساب کتاب میں شروع کی گی پہ انتظار کی چڑے تنگ شی بیا یو بل تخبر رکھی چی پہ دنیا کے خوبا سو مشکل چی تیخ شو نو منگ با پا سفارشو نو کار کو روز دا سے کوشتا چی اللہ تے سفارشی کو چی حساب کتاب در شروع شی یہ تو الخلق ہوئی چی آدم علیہ السلام بابا دے بابا با سفارشی نو تول متوجہ شو بابا تا وی اللہ تسوالو کی چیز آپ کتاب شروع شی وی آدم علیہ السلام و تیز بنے مقام اہل میں ما ما تے یوزل ویلی کی ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین لجنت بے خاص انہیں تنیز دیکھے گئے مو کنینو بیا سوال نشم کولے لنے مقام اہل میں دے نفس نوح علیہ السلام تخلق متوجہ شی وی تا آدم ثانی تا اللہ تسوالو کا نوح علیہ السلام وی زدہ دے مقام اہل میں ما دا زید پارا سوال کرو دا کنعان دا پارا دا زما اہلو او ما تا نویلو چا اہل ندو بو مداول دوبشو ولی ایراتے ہوئی چا دا سا اہل ندو دا سوال دے مناسب ملکے بیادہ سمکوا یریگم بیادہ شمیل ابراہیم علیہ السلام تخلق رالم اوید دے مقام اہلی موسیٰ علیہ السلام ترالم عیسیٰ علیہ السلام ترالم یو یو وطی من دے مقام اہلی عیسیٰ علیہ السلام وطوی نبی اخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم تا ورش عیسیٰ علیہ السلام نا تول خلق زمن پیغمبر علیہ السلام تا متوجہ کرلو پیغمبر علیہ السلام وی زدہ دے مقام اہل یما تولوی من نیدہ دے مقام اہل زمن پیغمبر علیہ السلام وی زدہ دے مقام اہل یما دا عرش دلان دے بچی دو لگے پڑی سجدہ کے بڑا اللہ حمد سناوی سنگا حمد سناوی وی دے وقت ما تا نیدی یاد اگر وقت با اللہ ما تا الفاظ کی چی پڑی الفاظ نیاد کا پیغمبر علیہ السلام فرمائی چھے جب اللہ حمد سنا اوے ما اور پسی زبانی رکھ روکے ما جب اللہ آواز رائے کی سر پور تکا سفارش گوا سفارش کر دی گی پیغمبر علیہ السلام با سفارش اچھی وی پروردگار علی اقبل مخلوق سر بھی ساتھ کتاب شورو کا اللہ پاک دا پیغمبر علیہ السلام کا سفارش دے تمام مخلوق سرا حساب کتاب شروع کی. ویدک وقت کے با تمام مخلوق دا پیغمبر علیہ السلام صفتون و تاریخون و بیانے اور دا دے مقام اللہ وعدہ دا پیغمبر علیہ السلام شرکرے دا دا شفاعت کبرا مقام میدان حشر کے تمام پیغمبران دا شفاعت درخواست نہیں شکولے پیغمبر علیہ السلام دینا پس خپل امت دفار خصوصی سفارشن ہم پیغمبر علیہ السلام بکی گناہ کبیرہ ویدہ رچا پا سفارش بنا قبلی مات کی اسلامی فرقوں کے خوارج اور معتزلہ شفاعت نہ منکر بھی معتزلہ اور خوارج تازان تا مسلمانان وی اور دوی دا شفاعت نہ منکر وی اور دوی وی کہ غٹ گناہونا دا چا پا سفارش نہ معاف کی خو احادیث پدے باندے راغلی کہ پیغمبران سو کہ دا امت نیکان خلق با ام سفارش کئی دا گناہگار پا حق کے با قبلی گی دیر گناہگار ہوگا گناہ کا سفارش باندھے معاف کی گی. قیامت کے بعد پیغمبران من سفارش کئی دا گناہگار و شفاعت با پیغمبران کئی جب عالمان شفاعت کئی شہیدان من کئی دا قرآن حافظان من کئی طالبان من سفارش کئی نابالغ معشمان چمڑ بھی اغوی بم کئی حاجان بم کئی نہ ارشا زان لذان نہ سفارش دے نہ قرآن حافظ نقفل خاندان دلس و کسانو سفارش کئی یا حکم کشوی کدار جہنم تلاشی یو حافظ سے گئی اللہ دا بخا لس کسان بولو بخی یو حاجی سے اغت اختیار ورکے گی سلور سو خاندان یا سلور سو کسان گناگار یو حاجی سے وہی اللہ کا بخول بخی نبانے کا معصوم نقل مور سال سفارش کی چاہ کے والے جنازہ کرے دارو سفارش کو جیسے طالبان بنی عالمان بن سفارش کی عالم بل سو مخل کو سفارش کی یو شہید تو وہی طرح اویا کسان و سفارش کا عالم نہ مقدار سو مرے شہید اویا کسان حافظ لس کسان اجی سے سلور سو کسان مدا عالم نمبر پاتری دے بسو مر سفارش سوکھ کی سفارش کی رمت کے دانوں اتنا گناگار اس پاس شدید وہ بسے روانے جلس لے لو کری ویدا عالم جلس و پکے لٹو بے درگی ذکر ادا شاگردان امشتا ادا مقتدیان امشتا اسے دوستان امشتا او چی دیو سفارش کے ادا بلنکی نو گلے بم و تجوڑی گی نو گلے با اللہ نپری گی وی عالم فا اللہ وی جتا اقفل شاگردان وغیرہ شفاعت کوا کتاگانی با اکمان دستور و مرابر یہ ہم اصلاف سفارش بخم پیغمبر علیہ السلام فرمائی زمان امت دا یو کس پا سفارش بانے قبیل ربیعہ او دا مدور تمام خلق و نزیاد خلق با اللہ جنت تداخل کی زمان دا امت دا یو سری پا سفارش قبیل ربیعہ او مدور تدے خلق دی وی دق عمر رضی نزیاد دے دیکھو سی اسوال لے کہ کل پیغمبر علیہ السلام سفارش اکی نو دا پیغمبر علیہ السلام سفارش نبا یو مومن ہم پاتی کی گینا دوزخ کو بسو پاتی کی گینا دا پیغمبر علیہ السلام پا سفارش ٹول بوجی کہ پیغمبر علیہ السلام سفارش کو ٹولی جنت تبوت دوزخ کی اس تو کم پاتی نشی تو بیا دا عالم و دا حافظ و دا بے معشوم و دا عجیس و دا پس حاجت پاتی شی بی سکے پاتی شی و بس پیغمبر علیہ السلام امتیان تول بوت لنا عالم تا ساجت تے ہو عجی تا ساجت تے شہید تا ساجت تے دا دے خبر جواب تصویر مظہری کرے لے وہی دا امت دا نیکان خلق تے سفارش کئی نا ماشین کے سفارش کی مثال پتا ہو یا دا حافظ سفارش کئی یا دا شہید سفارش کئی نو دا کسان با دا خپل گناہگار مرگری زان سر راولی و پیغمبر علیہ السلام کے یوم خامخی دا اللہ محبوبا دا کسان دی زمان خپلوان دی او اللہ تو ایسی دارا لو بخی نو دی سفارش پیغمبر علیہ السلام تو کو پیغمبر علیہ السلام یو پا یو طول دیا پوری بستن و دا سے عالم ہم دا خپل متعلقین پیغمبر علیہ السلام تا مخامخل دا اللہ محبوبا دا خود دنیا کی دما یاران دوستانو دانی شاگردانو وستانا ما خکنا روز گناہ گاہ لدارا لکتا اللہ با جو بخا نو پیغمبر علیہ السلام بدا تولو سفارش کی اور پیغمبر علیہ السلام فرمائی شفاعتی لأہل الكبائر من امتی زما شفاعت زما دا امت دا گناہ گاہ دا فارا لے اہل الكبائر نو دا لقاتو قاتو گناہون والا دا دی سفارش پیغمبر علیہ السلام کی فرشتے دا سفارش نہیں شکولے پا امت کے بل سوکے نہیں شکولے دا قاتو گناہون سفارش پا پیغمبر علیہ السلام کی اور دا امت تا نیکان خلق دا دی پا سفارش بوار گناہون مات کی دا تحجد من اور مقام محمودا دید کی اوزے ذکر شو پیغمبر علیہ السلام تا اول تحجد دا مانزو حکم شو وپسی مقام محمودا وعدا وصر اٹھلی گی تی دا تحجد دا مانزو دا مقام شفاعت سر ربط شتا تحجد کا وقت سفارش بھی اوکی من الليل فتهجد به نافلة لك او دشكي فصح شكي فتهجد به فلي قرآن ما نظام بي خوابتا نافلة لك مدام الصازيات عبادتي عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قريبا او اميد بي كتاب الله راپورتكي ساربك راپورتكي فمقام محمودا بشفاعة كبرى فمقام ماني سبحان ربك رب العزة عما يشكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.